بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دی سره متعلق دی قرآن دی آیت کې تیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب چې دی دا باندې فیصله نه کوي دی څخه تورات ته پای کې د خدای حکم موجود دی ورپسې د تورات فضیلت بیان کړه تورات معمولی کتاب نه دی هغه په خپل وخت کې د هدایت یو سرچشمه کتاب و او هغه د رڼا نه ډک کتاب و په هغې باندې سابقه انبیاء کرامو فیصلې کړي دي او چې کوم ربانیین علماو هغې پرې فیصلې کړي دي او چې کوم احبار او علماو هغې پرې فیصلې کړي دي دا عظیم الشان کتاب ان انزلنا التوراۃ بشکا مننا دل کلو تورا ترا فیھا ھدن چ پای کی ہدایت و نور اورنا وا نو تورا ترا انزلنا راغے پرون یو مرگری تپوسم کلو کیا خبر پکې امهاله انزلنا التوراۃ قران مجید سره ډیر ځای کې تنزیل اغراضی نفاذی مفسرین حضرات اغیوی پر انزال او پر تنزیل کے فرق تے انزال میرے شو نزول نزول دفتن تا او تنزیل میرے شو نزول نجمن نجمن تا چھ لگ لگ کتعتن کتعتن نازلی گی نزیتا تنزیل میرے شو او چې یک مشت نازل شي نو دې ته انزال ویل شي نو بیا بعضې ځایونو کښې په هغې باندې اشکال لازي د قرآن مجید دپاره کله انزال استعمالېږي کله تنزیل استعمالېږي نحن نزل نذکرا نو معنا لږ لږ نازل کړی دی نو دا خو ټیک شوه نو انا انزلناه فی لیلۃ القدر انزال د قرآن مجید تنزیل شوی دی که انزال شوی دی نو بیا د موقع مناسب هغوی جواب کوي نو چې تنزیل راشي نو معنا د آسمان دنیا نه دنیا ته راتل پیغمبر ته راتل نو دا لږ لږ دی نجمن نجمن دی او انزال چې دی نو هغه انزال دی د هغه لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته نو دا یکموش شوی دی دا یکموش شوی دی نو دغه جواب داسې مناسب جواب هغه کوي او یا دا جواب کوي چې دغه ځای کې انزال هغه په معنا د تنزیل باندې دی انزال هغه په معنا د تنزیل باندې دی که د تورات سره د مثال په طور باندې تنزیل ذکر شي نو هغه په معنا د انزال باندې وګورئ موقع ته ګوري محل ته ګوري چې کوم ځای کې انزال مناسب دی هلته کې تنزیل راغلی نو تنزیل په معنا د انزال وګورئ او چې کوم ځای کې تنزیل مناسب تنزیل وي او هغه ځای کې انزال ذکر شي نو هغه انزال په معنا د تنزیل کې ذکر شي سمه تمرا دي خبر نو ګویا کې د هغې په نیز باندې یو د دې استعمال دی حقیقتا او یو استعمال دی مجازن حقیقتا د تنزیل استعمال کی په نزول نجمن نجمن کې او حقیقتا د انزال استعمال کیږي په هغه دفعتن کې خو مجازن ته یو بل په معنا خو راکېږي که نو چې کوم ځای کې معنا حقیقي نه ټیکېږي هلته کښې په معنا مجازي باندې اغوستل پکار وي ثابته دا شو د هغوی په نیز باندې او بعضي مفسرین حضرات هغوی وایي انزال او تنزیل یو شو په دې کښې هېڅ فرق نشته دا نجمن نجمن شو او دا دفاتن دفاتن شو دا د خارج او د قرائنو په اعتبار سره سمجھ ته راځي په انزال او په تنزیل کې هېڅ فرق نشته دی صرف د ابوابو فرق دی په کښې چې یو باب یې تنزیل دی یو باب یې افعال دی انزل ینزل انزالا او نزل ینزل تنزیلا د باب په اعتبار سره فرق دی او نور د حقیقت لغوي په اعتبار سره په دې کښې هېڅ فرق نشته دی هر تنزیل انزال دی او هر انزال هغه تنزیل دی او دا دفاتن دفاتن چې دی او دا نجمن نجمن چې دی دا د خارجي کرایلو نه سمجھ ته راځي نو دغه شو ان انزلنا التوراۃ پتہ کی کرام غنا دل کرے تورات کرا فیھا ھدن کے پائے کہ ہدایت و نور اور نوا یحکم بہ النبیون سے کلی بقولے پدی باندے پیغمبرانو الذین آفرن برانو اسلموا جای اسلموا جای تابی او منقارو او دک پیغمبرانو با سے کلی دچا د پارا کولی للذین هادو ذو فرد آکسانو چی یهودیانو بدغا یهودو ذو فرد دی فیسلی کولی دو خدای پدال کتاب بانی یو خوبا فی پیغمبرانو فیسلی کولی او بلتا الربانیون او الاخبار دا عطف تفا النبیون بانی نو یحکم بها النبیون والربانیون والاخبار دی دریو ورو تبقوبا فی فیسلی کولی د دې درو ورو ته کو د پاره دا بل اتفاق مفتابینی کتابو چې دا يهود بنو قريظه او يهود د خیبر دایته نه تصفي دې په فیصله نه کوي او ربانيون او خدایو خلقو والاحبار او علماء ربانيون جمع د رباني ده روان دي معنا تي رشي او احبار دا یا جمع دا حبرون دا او یا دا حبرون دا او حبر او حبر دا عالم تغيرش حبر فا ازل کی زیائی تغيرش دا دی وجن دواستا محبر ہوئی عالم باندې د خبر اطلاق زګیږي چې د استعمال کیږي کیږي استعمال او څه پکې تعمیم کوو چې کیږي استعمال او یا قائم مقام د کیږي استعمال ځکه باندې څه نه دا سره وته د پنسل منتري چې د کیږي کار کوي کیږي کوي او کیږي استعمال او یا قائم مقام د کیږي استعمال نده تحبر زکوائی نده ده تورات عظمت شو چه تورات معمولی کتاب نو تورات اغا کتاب ده چه پدی بس سابقه انبیاء کرامو فیصلی کولی تورات اغا کتاب ده چه پدی با ربانی علماء فیصلی کولی او پدی بانی با اخبار علماء دو یهود فیصلی کولی دا خو حاصل النبیون سره کید راغلی دی الذین اسلمو نو یو توجیه دا چې دا کید اتفاقی دی دا کید احتراجی نه دی ځکه انبیاء کرام ټول اسلمو هغه منکار دي داسې نه چې داسې پیغمبر امي چې هغه منکار دي او داسې پیغمبر امي چې هغه غیر منکار دي لا ينال عهد الظالمين خير منقاد اغا پیغمبر نشو کرو ندا کیلی واجی رے خیر اتفاقی دے سمرہ انبیاء کرام ودو موسیٰ علیہ السلام لباد اغای با دخدای قدا کتاب آنے سے سلی کولی بیتا منقاد زیمت ہو جی دا قید احترازی دے دا قید احترازی دے او دا الذین اسلمو دا دے دا پارت احتراز دا کذابین او دا دجالین دا سابقہ ادوارو کی ام کذابین او دجالین کی شوی دے نبوت پوتا نیو ملاو او بے ما تا نبوت رح ملاو دے ما تا وہی آجی نمانا دا شکم جالی او کم فرضی پیغمبران و اغنا چې کوم واضح حقیقي پیغمبران هغه به څه تلې کوي او چې له چاندو بوت په منګړ کو او جاری وو هغه به نه کوي او چې کوم به واضح او حقیقي پیغمبران نه هغه به څه تلې کوي دا د حقیقي پیغمبران دا د واقعي او د نفس الامر پیغمبران کتاب دا مطلب او ترې متو جوړه چې دا صفات مالحه ده صفتی مالحه ده صفت مادحه هغه بیا د احتراز لپاره نه، هغه بیا د مدح لپاره. لکه څرنګه بسم الله الرحمن الرحیم، نو دا خو نه دي الالهه دوه قسمه دي، یو هغه اله ده چې هغه رحمان دی رحیم دی، او بل هغه خدای دی چې غیر رحمان او غیر رحیم دی. خدا خو مدح د باري ده. یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان دوه قسمه دی، یو هغه چې رجیم دی، بل هغه چې غیر رجیم دی. نو زه پناه غواړم د هغه شیطان نه چې هغه رجیم دی. دا مقصد خو نه دی، شیطان خو مطلقاً رجیم دی، خو دا رجم یې څه دی؟ مرجومیت دی، صفت ضامه دی. ندی زکی دا الذین اسلموا دا صفت مادحه د النبیین، صفت مادحه د مدح د پار راځي، د احتراز نه احتراز د پار نه راځي. یحکم بها النبیون فی صلیب کولی پدی تورات پانی پیغمبرانو الذين اطعمرانو اسلموا جايتاب او منقادو في صليب الرساله فارقولي للذين هادوا فراد اكثروا يهوديانو والربانيون او في صليب قولي فدي باندي او خدايو خلقو والاخبار او علماء يهودو ورپسي وجدا چې دای په پیولې سره سلی کولې زکه د تورات حفاظت ته ته حواله ده، د تورات د احکامو د حفاظت په تور باندې. د مستحفظو من کتاب الله او سبب د دې چې دای محافظین محافظینو من کتاب الله د کتاب د الله تعالی. بمستح فیزو پا سبب زده بانده چدی محافظین گردولی شروع من کتاب اللہ د کتاب دا اللہ تعالی. بمستح فیزو اے بما جعلو محافظین لکتاب اللہ پا سبب زده چدی گردولی شروع محافظین د کتاب دا اللہ تعالی. وكانوا اودي عليه فدي باندي شهداء شهداء نكرانا فدي باندي دي نكرانا شهيد فمانا دي نكرانا. او دا فرقم شو دو قرآن مجيد او د تورات، زکات د تورات په اړه کې ډیر شو کې مستحفظو من کتاب الله، د کتاب حفاظت تک اخبار ربانیینو او نبی انبیاء کرامو ته حواله. د چې تر څو پورې هغه ربانی خلق او هغه صحیح اهل علم موجودو د تورات محفوظ. او چې کله هغه خلق لاړل محرفین لاړل، هغې په کې تحریف وکړ، او قرآن مجید د هغې حفاظت الله جل جلاله ذمه اخیستې ده. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو تر قیامت پورې به الله جل جلاله د خپل کتاب حفاظت کوي. فلا تخشوا الناس فاستعصوا ما يريغي دخلقنا وخشوني ويريغي زمانا ولا تشتروا بآياتي تعصوا ما أخلي فاياتون زماباني ثمنا قليلا كوز لقلرا ومن لم يحكم بما أنزل الله آغشا جفيت لو نقلا بما فآكتاب باني أنزل الله تنازل كرد الله تعالى فأولئك هم الكافرون فاستاخل الكافران دي. نو اصول کې موږ ویلو قرآن مجید اعلی ذکر کوي، ادنا و سرا طبعا مراد. نو من لم يحكم نو د دین اعلی مرتبه واخلې ادم اعتقاد نه واخلې فیصله نه کوي د خدای کتاب وته د فیصله قابل نه کوي د سره نو د کفر دا حکم دا په برابر فاولائک هم الکافرون زکات کرتا تو خدای به کتاب متعلق اعتقاد د حقانیت دی چې د خدای کتاب حق ته او سچ ته خو لیکن عمل پې نه کوي نو اي قصې فکوي او چې د خدای په کتاب باندې عمل نه کوي او دې عقیدې سره نه کوي چې دا اړو د عمل قابل نه دی نو دا کوي کفر دې وجنا مفسرین حضرات وسره کې ذکر کړل دي ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به وداتال کې دې اهانت کوي دا او تصفقکاری او ته د فسری کتاب مخکاری فاولائک هم الکافرون وکتبنا علیهم او منغا لازم کړو په دې باندې فیها پدا تورات کی دا قانون قانون لکے ساتھ چی انن نفسا بیشکا نفس کرے بن نفسی وجل بشی پیوست نفس کی والعینا او سرگت دا بالعینی والعینا تفقعو دا بڑندولی شی بالعینی پیوست سرگی تی والانفا او پوزت دا بالانسی دا با پریکولی شی پیوست پوزی کی د پوزي د کبرسه جمع لفظ استعمالي والانفا تجبع بالانف والاذنا او وكره تقطع بالاذن پر کولی بشي په وځ د غوږ والسن او غاقد بالسن والسن تقلع او غاق فيسيشي بالسن په وځ د غاق والجروح او باقی زخمونه چې دي قصاصن دا برابر برابر دي قصاصن هي زواتو قصاصن دم برابر برابر دي متساوي دي د پایې کې به هم د مساوات مکاره رکھے چې په کومو زخمونو کې مساوات او قصاص سره ممکن دي نو حاصل د خبرې دا چې په تورات کې د قصاص فی النفس حکم عمو او د قصاص فی الاطراف حکم پکې عمو ان النفس بالنفس دا قصاص فی النفس دی او العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص دا قصاص فی الاطراف دی نو په تورات کې د قصاص فی النفس حکم عمو او د قصاص فی الاطراف حکم پکې عمو قرآن مجید دک کا حکم رانا کل کو قصاص فی النفس والا حکم رانا کل کو قصاص فی الاطراف والا حکم رانا کل کو تردیدی اونہ کو ندا حکم زمانگا استاد صلی اللہ علیہ وسلم قصاص فی النفس او قصاص فی الاطراف دا زمانگا استاد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے زکا د شرایو د من قبلنا متعلق موږ تاسو په اصول کې ویلي د شرایو د من قبلنا کې دي په قران مجید کې او په صحیح حدیثو کې رانه کړ شي بغیر د تردید نه هغه زموږ او تاسو لپاره حجت دي فمن تصدق به اركع تعفوك بده کے ساتھ باندې تصدق نہ مراد تک کے معفو د جانب مخالف دغه خیال وساته رعایت وکړه عفو و توکا حساب کے لازم دے او قصاص سے نوا نقلی نو دا غصر ڈسکاؤنٹ تے کنے دا غصر رعایت تے فمن تصدق به آتا کیا کوکلا پدے قصاص باندے بہو کفارت اللہون فزا کفار دا دا دا پارا دا عفو چی دا کفار دا دا پارا دا گنا دا عادی وَمَن لَّمْ يَحْكُم آتَاهُ فَسَلَوْا نَكْلَا بِمَا فَأَهُكُم بَانِ جَفَاتِ تَابَانِ أَنزَلَ اللَّهُ تَنَزَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَأُولَئِكَ فَسَخَلَتْ لَهُمُ الظَّالِمُونَ هُمْ ذَيْبَن صَافِي زکا الله حکم را لګره ده د عمل لپاره او د پی عمل نه کوي لذا وضع د شی په غیر محل کې ده وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اَوْ مُنْغَا اُلِكَ رُسُّوتَ دَا پِغَمْبَرَامُ لَا دِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ لَرَا تقفیہ اگر میں نیشی اتباع تا یہ اسی سفیر لگی دو تا التقفیتو الاتباع شاپسی رسو ورسل شاپسی رسو لگی دل نا امام آلوسی رحمت اللہ علیہ مانا کری دا روح المانی کی وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ اے وَأَرْسَلْنَا عَصِيبَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ او قولی گو منگا رسو تدکا پیغمبرانونا عیسیٰ ابن مریم نرا دغا ربانیین دکا احبار علماء اغفیر شو فا آخره کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راغی وقفینا علی آثارهم او رسولی گمنگا وقفینا او قلی گمنگا علی آثارهم رسول دینا بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نرا مصدقاً پدا سیال کے جو تصدیق کون کے ہو لما بین یدیه دا آثار چلوان دی دنو من التورات دی توراتنا و آتیناه الانجیل ام گور کدتا انجیل فیه هدن چپائی کے ہدایتو و نور او رناوا در رنان مراد وضاحت تے لکسرنگی چی رنان سر تیار ختم شی دا کشان تی دی کتاب سر با اشکال بختمی دا احکام و وضاحت و بکی وَمُصَدِّقًا او تصدیق کون کیو لما بین یدیه دا آسیتا چلوان دید دنو من التورات دا توراتنا نو انجیل دا تورات مؤیدو انجیل دا تورات مکذب نو تردید نو کو دا ہی تایید کو وَهُدًا او هدایتو وَمَوْعِزَةً او نسیتو للمتقین دا پارات متقیانو نړوان دې د تورات فضیلت بیان شو ورپسې د انجیل فضیلت دی او څنګه چې اهل تورات په تورات باندې مکلف وو د تک شاک په اهل انجیل په انجیل مکلف وو نو قلنا وتا مقدر رو بسی وقلنا او موږ ویلو اهل انجیل ته چې وليحكم اهل الانجیل فیصله دې کوي اهل انجیل بما حکم باندې انزل الله جنا دل کد الله تعالی فی پدا انجیل کې ومن لم يحكم آتاك فیصله ونکلا بما حکم باندې انزل الله جنا دل کد الله تعالی فاولئک فساقل کدی هم الفاسقون هم ذی فاسقان دی دلته کوم د فاسق نا فاسق کی اصطلاحی اغسطې شي کچرتا عدم د فیصلی سرد اعتقاد د حقانیت دی جیلنا دی جیل و تا صحیح کاری دا پا بین پی فیصلہ نکولا مدائی فیصل شو او د فیصل اطلاق اگر پا کفر بانیم کی گی زکا فیصل خروج تا بلش نو یا خروج با کاملی او یا با خروج ناکی دی خروج ناکی زک کده کتاب تا حق کاری فیصلہ پی نکے نو دا ناکی خروج دی دیمان او کامل خروج دی که تقدیبی که چې انجیل د فیصلې کتاب اړه نه ده. نبی ابا الفاسقون په معنا د الکاتبون کې او دا کشان تی فا اولائک هم الظالمون کیم لگتا خبر آگا ظالم کاملم کی دیشی او ظالم ناکسم کی دیشی کامل ظالم آغا دے چه دخلی کتاب او دخلی حکم وطا دا فیصلی کابل نفکاری او دویم درجی ظالم آغا دے چه کتاب کو وطا حق کری فا عملا فیصلی پی نکی اولوان دې انجیل فضیلت بیان شو ورپسې واخره کې د قران مجید فضیلت دې قران مجید د حق او په صداقت باندې مشتمل کتاب دی زید سابقه ټول آسمانی کتابونو تایید کړي تردید نه کړي بلکې قران مجید چې دی نو دا د سابقه آسمانی کتابونو لپاره یو معیار دی معیار نو پدې معیاري کتاب باندې فیصلې پکار دي وانزلنا الیک الکتاب منغرا لیکل دے تا کا الکتاب قران پاک بالحق کی مشتمل دے په حق او صداقت باندې مطلق قسم کے حق کی و صدق کی امام علوسی معنا کړی دا چې دے مشتمل دے په حق او صداقت باندې مصدقاً تصدیقون کرے لما دعا کتابنو بین دیہی چلوان دردن دی من الکتاب دنور کتابننا الافلام جنسی لے ہے من الکتب کہ تورات دے کہ انجیل دے کہ زبور دے ومحیمنن او دے نگران دے علیہ پدا صادقہ کتابنو باندی ومهيمنا ورقيبا مهيمن رقيب تغلي مهيمنا احافظا ده محافظ ده او عليه كي ضمير ما بين يدي تراجي ده ده كتاب نالوان دي سمرا ام كتابنا دي نو دے پکے حیثیت دا مہمینیت داری دے مہمین دے نو مفسرین و حضرات و افمانا پا رقیب باندے کردے دا پا حافظ باندے کردے دا و دا رقیب او دا حافظ اصل مفہوم اغسدے نو پایزان کوئے کئی سابقہ تی دابونو کے تحریف شوے دے کہ تحریف نہ دے شوے قرآن مجید دا غیر پار دا معیار حیثیت لري کم زی تحریف شوی دے کم زی تحریف نده شوی تو دا غیر مضمون او دا قرآن مجید موازنه ہوگا چه کم زی که دا سابقه کتاب بیان دا قرآن مجید نا خلاف دے باز واضحا قدر دا پایی که تحریف شوی دے لکه مخی او زی تیر شو چه خیچا جوڑ کرده خیر سامیری جوڑ کرده او د تورات بیان کړی وی هارون علیہ السلام جوړ کړی نو موږ یې د کده تحریف شو دغه قران مجید سره ولګو قران مجید وای سامری جوړ کړی او بایبل څه وای وای هارون علیہ السلام جوړ کړی نو پته ولګی تحریف شو دا د قران مجید مهمیت دې نه یاد د سابقه کتابونو کم احکام منسوخ دي کم غیر منسوخ دي معیار او قران مجید دی کو قران مجید باندې پیش کا که پای کې تحریف نشوي حکم صحیح حکم دی خو لیکن د قران مجید حکم دا غیر خلاف دی دا دلیل دی خبره ده صادقې کتاب منسوخ دی قران مجید وطن آتے سے جن تمرا له خبر ده ته مهمه دا مفهوم ده ها دا معیاری قران مجید ته حاصل دی نو قران مجید دا د صادقہ کتابونو لپاره دا غي د صحت او دا غي د عدم صحت دا غي د تحریف دا غي د عدم تحریف داغه د نفس او داغه د عدم نفس د پاره یو معیار او کسکوټی ده. دا مقصد ده. نفحكم بينهم فسيصل كوا فميزدويكي بما فآهكم باندي انزل الله شرالي قلد الله تعالى ولا تتبع أهواءهم سابداري مكوا تخوايشات دوغي عما جاءكا تآتنا شراغ لتاتا من الحق دهاتنا عما جاءك من الحق دا په ترکیب کې حال واقع دی په اعتبار د متعلق موضوع باندې ولا تتبع اهواءهم معرضا عما جاءك من الحق تابعداري مه کوه د منګړو تو خبرو د دوی د خواهشاتو د دوی حال قولک معرضا عما جاءك من الحق حالانکه د وحي نه اعراض وکړي وحي ورته پرېږدي خو سخته خبرې پکې ولګي لكل دپارا دهر یو امت جعلنا منگا گرزول ده من کم دتاسونا شراطا یو شریعت ومن هاجا او یو لار نو کدی خپیک لکی کی او وجنا من با صرف او صرف دکا تورات منو او انجیل والاوی من با صرف او صرف انجیل منو نو ددی دا مطالبه او ددی دا خبر غلط ده ده هر دور ده پر خپل یو شریعت یی خپل خپل یو منهاج نو ده تورات دور ختم شو ده انجیل دور ختم شو اوس دور هغه ده قرآن مجید دی لکل ده پارا ده هر یو امت منکم ده تاسونا شرعتا یو شریعت ده و منهاجا او یو لار ده نہ په مناهجو کې او په شرایعو کې پای کې تبدیلی راځي شي پای کې نقص راځي شي سابقہ شرایع او سابقہ مناهج هغه منسوخ شو په قران مجید باندې او اصلي دین کې دی نه پای کې نقص نه راځي چا اصول او عقاید دي دې وجنا حضرت قیس په فرمایل ویشار وکړه په الله لري حجت الله البالغه لیکري دي چې ان اصل الدين واحد اصل د دین هغه یو دی چې اصول دي عقاید یې پکې تبدیل نه راځي توحید د آدم علیه السلام د وخت نه روان دی تر قیامت پورې په دې کې تبدیل نه راځي چې چرته شرک جاي شي عقیده د رسالت د آدم علیه السلام د وخت نه روان ده تر قیامت پورې به چلیږي په دې کې تبدیلی نه راځي عقیده د بعد بعد الموت شوه نو په دې کې تبدیلی نه راځي لئن اصل الدین واحد والمناهج والشرائع مختلفة په مناهجو او په شرایعو کې تبدیلی راځي بس چې کومه تبدیلی راتله هغه تبدیلی راغله ده د نبی کریم علیه الصلاة والسلام شریعت آخرنی شریعت وګرځېد ولو شاء الله كشرت غفل ويلا تعالى لجعلكم أمة واحدة نقرزو لبي ويتاسو أمة يو فاعتبار دا شريعت بانه لجه سرنگي دين اغا يو ده شرائع با أم يو شانتي دو طول دو پار با يو شانتي احكام ولكن دا الله جل جلاله مقصود تاسو امتحان ده چه تاسو لکه ده خر پشان ده خیق لکه وی او که ده خدای حکم مانه تاسو امتحان مقصود ده ولیکن لیبلوکم لیکن ده ده پارا چه امتحان کی تاسو فی ما پا شرائعو کی آتاکم چه در کرد ده تاسو تا فستبقو الخیرات نو پس تاسو سبقت کوئی نیکو تا بس چې د چا دپاره کوم شریعت وي د هغه شریعت مطابق د نیکو اعمالو توخه وړل ځان سره پکار دي فاستبقوا من لو هيتاكو الخيرات نیکو تا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تعالیٰ تا واپس استاسو دا جمیعان دو ٹھولو فیونتیوکم پس خبر بدر کتاسو تا بما کنتم فیه تختلفون فاسکی چتاسو پائے کے اختلاف کولو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ نمقدر وطرابة سيد وَآمُرُكَ أَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ وَأَنِحْكُمْ أَوْ فَيْسَلَكَوَا بَيْنَهُمْ فَمِيَزْدُدُئِكِ بِمَا فَأَغَهُكُمْ بَانْدِي أَنزَلَ اللَّهُ سِنَازِلْ كَرَدَ اللَّهُ تَعَلَى وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ تَابِدَارِ مَكَوَا دُخْوَائِ شَادُدُدُئِ وَحْزَرْهُمْ أَوْ يَرَوْكَ دُدُئِنَا أَنْ يَفْتِنُوكَ تَاتِ دَيْبَا خَتَاتِ تَالَرَا عَنْ بَعْضِ مَا دَبَازِ أَحْكَامُنَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكِ نَازِلْ كَرَدِ اللَّهُ تَعَلَى تَعَلَى فیصلہ چې کېده الله جل جلاله په کتاب باندې او د اغیارو نه به دا خطره کې چې دی چېرته تا د صحیح حکم نه د صحیح خبرې نه د هغې نه دې خطا نه کړي وحذرهم ان یفتنوک وحذر عن فتنتهم ایاک د دینه يرنا د دیت دغه فتنه يره پکاره په دروغه ته کسمونه وکړي سچل کوکي او د کتاب الله چې کومه فیصلې په دا کې نه دل توجه هټو کی فان تولوا فكثرتا دای وګرځیدل فعلم پس کویشا انما یرید اللہ چی بیشک اللہ تلا غواری ان یصیبهم دا چی رسول اکیدوی تا بی بازی زنو بیهم پا بازی گناہون ددوی ان یصیبهم بی بازی زنو بیهم ان یصیبهم عذابا دا چی قرصی کی دیتا اللہ تلا پا عذاب سرا یا دنیا کی یا آخرت کی تو دنیا کی چی جلاوطن ای کی جزیہ پی مقرر کی دا قتل حکم ولا رولینی او دا اصابت کا مراد دا آخرت عذاب ان کی دیش فعلم فسکویشا انما یرید اللہ چبیشکا غواری اللہ تعالی ان یصیبهم دا چورتی کی دویتا عذابا ببعض ذنوبهم فبعض گناهون ددوی و این کثیرا من الناس بشکر دخل کنا لفاسقون فاسقان دی و رپسی سجر یهودو دو خیبر چکم گروپ را لے گلے ہو ویو کو رہی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلہ کی کہ زمان دې محرفې فیصلې په شان دې فیصلې ته توکلا نو قبول یې کړي ورنه مو قبول وای نه پاره باندې سجر اف حکم الجاهلیت آیات فیصلې د جاهلیت کرا یبغونا لټای دوی ومن احسن من الله حکما او سوک تیڑیر خستا دا اللہ تعالیٰ نا پیسے بار دے فیسری باندی لقوم اند پارد آخل کو یوکنون چی یقین لری د اهل یقین لپاره د خدای د فیصلې نه احسن فیصله لري. کاغه د رجم په شکل کې او کاغه د قصاص په شکل کې نو دای د رجم په ځای باندې آسان حکم مقرر کړو مختورون شو فخر باندې تورون شو. دا څنګه دی اصلي حکم هغه غوړه دی او د کتاب په ځای باندې باندې بهر حل کې دیا بستا وارثان هغه با مطالبه د کتاب کولا خو لیکن دوی به فدیا اغستا. نو فدیا هغه کولې حکم نه دی بلکې اصل حکم د الله تعالی چې دی چې هغه کتاب ته هغه غوړه. تر دې ځای پورې بعضې کمزوری وغیرہ بیان شوي د اهلي کتابو. ورپسې مسلمانانو ته حکم دی د ترک موالات چې د داسې خلکو سره قلبي دوستي مناسب نه ده د هغې نه ځان بچ کوي. ورنه دغه بیماری او دغه جراثیم به په تاسو کې پیدا کېږي. يا ايها الذين امنوا اياكثانو شيمان رولده لا تتخذوا اليهود اصحابا يهود لرا والنصارى او كيتيان لرا اولياء دوستان قلبي بعضهم بعض دي اولياء وبعض دوستان دبازودي ولي لاتحادهم في الكفر فكفر كي اتحاد ہے الكفر ملة واحده. نو تاسو د دوی د دوستۍ نه ځان وساتئ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ چې د چا د دکه کفارو سره د یهودو او د نصاراو سره قربي دوستي ده د ولایت نه مراد قربي دوستي ده نو دی هم د هغې په حکم کې دی فانه من ومن یتوله منکم فانه منهم. موالات والا قلبي تعلقات والا او چې کوم مدارات والا دي نو هغه نه. ورپسې شکوا ده په منافقانو باندې چې د دغه منافقینو حضراتو د یهودو د تعلق نه بغیر ګزاره نه کېږي او د هغوی خوا خواته کېږي او که تپوس دې وشي چې دا تاسو د هغوی سره دوستاني ولې کوئ نو هغوی معذرت دا پیش کوي وایي نخشه ان تصیبنا دائره په موږ باندې به حالات راشي د هغه حالاتو نه یېریږو. نو الله جل جلاله د هغې جواب ورکوي چې رزق هغه د یهودو د نصاراو څخه نه دی د رزق خزانې د خدای سره دی. که تاسو د هغوی د تعلقاتو نه اجتناب وکئ او تاسو استغنا اختیار کئ الله جل جلاله به تاسو د اقتصاد او د معیشت لپاره کافی شي. فطر الذین پس به ویني هغه کسانو لرا فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرضون بیماری ده د مرض اطلاق هغه په دوو سجونو باندې کېږي. یو د مرض نه مراد ذوق اعتقاد وی بنیادی طور مسلمانان خو لیکن یقینی کمزوری ذوق اعتقاد او دویم د مرض اطلاع کېږي په قرآن مجید کې په نفاق باندې نو دې ځکه چې نه تاسو ولا لسته شي که ضعیف الاعتقاد مسلمانان کې واقع له هم صحیح ده ځکه د ضعیف الاعتقاد مسلمانانو چې کوم مرغوب مسلمانان دي د دا غیر ځان کوم د کفل کو دی او وجه د کفل کوي وای نقش ان تصيبنا ظاهره او که د مرض نه مراد نفاق واقع له هم صحیح ده منافقین چې له يهودو سره تعلق ساتي او تاسو څنګه اوسئ نو وجه اون تک ذکر کوي وای نقشه ان تصيبنا ظاهره په موږ باندې به معاشي او اقتصادي حالات راشي په باندې برابر نه وړي پرو په سبيا فتر الذين كسبوا بني اكسان في قلوبهم تفزرن دذيكه مرضون ہے ذوق اعتقادن ذوق اعتقاد دے آیا نفاقن لدائی پزنون کے نفاق تے نتاقہ دکھ پوینی یسارعونا چدائی منڈوائی فیہم فیہم فی موالاتہم فتعلقات دو کفارو کی دائی بڑیر سرگرمی پکی مسارعات نمراز سرگرمی لائے دای په کې خسر ګرمي خ اک کوي او دا ولي یقولون دای وای نقشا منګریګو ان تصيبنا دائره دا چې اورسیږي منګتا دائره مصیبت دائره چکر ته ویلې د چکر نه مراد د حالاتو چکر دی او د حالاتو د چکر نه مراد معاشی او اقتصادی پابندی دی وای دا برابر باندې ولګي نو کرو بیا څو کاو بیا څو نه الله جواب ورکړي دا خزانی الله سره دی فاعصى الله نو پس ممکن دا چې الله تعالی ان یاتی بالفتح رات بالعقی ففتح باندې او امرن یا په یو کار بل باندې من عنده د جانب خپلنا الله تعالی به تفتح درکی د رزق خزانی بدل باندې کولاو آیا به الله تعالی تاسو د فار بل څه تنظیم وکي د امر نه مراد بل تنظیم دی او امر او شیء اخر یا په یو شیء بل باندې په یو بل تنظیم باندې من انده د جانب خپلنا نور وسایل بدل پیدا کی نفاق اللہ پس ممکن دا چی اللہ تعالی ان یأتی بالفتح رات لکی پا فتح باندی او امرن یا پیوشے بل باندی من عندہی دا جانب اقبلنا فیصبحو نفس دیب اگر دی علاما پاس باندی اثرو فی انفسهم چی دیبا پٹولو پدر نقبلو کی نادمینا فیمانا چی دا اللہ تعالی دا طرفنا بلتے سل راکی او بل انتظام کوشی نہ بیا تک ذوف اعتقاد والا او بیا تک منافق مزاج خلق پر پریشان ہی او خفا بھی چه زمانگا سابقا خیال اغنیر غلطو منگوی چو خروب اسو ويقول الذين اوي اكثر امنوا شيمان راوده اها اولئك الذين اياتها كسان دي لا تخفيف تخفيف اخروي دي لدى منافقان وحضرات الدفار او حاصل ده ايات قاله چه مومنان ده تا خلقو تو گوری منافقانو تو گوری چه دی بالکل کامل تاوانیانی په جهنم کې پراتی د جهنم څخه سره په دای باندې وشي مؤمنان به تعجب وکړي. چدا خو هغه خلکو چې دای با په دنیا کې مونږ ته پاخه پاخه قسمونه خوړل چې ولا بالله صلا ان معكم مونږ تاسو ملګری یو. نن خو دای اعمال برباد او تباه دي او دوی خو جهنم ته روان دي. دا خو عجیبه کار وشو. نو دا به انتهایي حیران کن حالات پي. ويقول الذين قبواي آكسان آمنوا چیمان روڑده تعجبن غیب دا خبرو او ها اولائی کی اشارہ منافقان صلاح اها اولائی الذین آیات آکسان دی اقسمو باللہی چدی قسمون کڑیو پا اللہ تعالی باندی جہد ایمانهم پپکو پپکو قسمونو ددی سرا خط لک لک قسمونے خوڑلیو کم قسمونا انہم لماکم چدی تاسو سردی مومنان سردی او حالان کی حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. جهد ایمانهم دا په حقیقت کې حال واقع دی. مصدر دی مبنی للفاعل وګرځوه. مصدر کله مبنی للفاعل لازم کله مبنی للمفعول لازم. اقسموا بالله جهد ایمانهم اے مجتهدین فی توکید ایمانهم چې دای با قسمونه کول په الله تعالی باندې په داسې حال کې چې پوره کوشش کوي په تاکید د قسمونو خوړل یو قسم نه دوه درې قسمه دی خوړل والله بالله صلا انا لمعكم دا دی وایي. د دې منافقانو په وینا هغه بدغه وي انا لمعكم او دا انهم لمعكم دا حکایت ته دا مؤمنان به دغه حکایت کې دی خو بدای چې مونږ تاسو سره یو انهم لمعكم چې دی خو تاسو سره یو یعنی مونږ سره. خو حقیقت خو به دغې نه خلاف وو نو حبطت اعمالهم الله تعالی به ورته وایي حبطت اعمالهم باطل دي اعمال د دوی فاصبحوا خاسرین دی ګرځېدلي دي تاوانیان. ورپسې زجر دی مؤمنانو ته چې د کفارو د موالاتو نه ځان ساتل پکار دي ځکه د هغوی د موالاتو نتیجه هغه ارتداد دی او ارتداد ډېر ناکاره شی دی. او که تاسو د الله د دین ناشکری وکړه تاسو د کفارو موالات اختیار کړل تاسو مرتد شوئ نو الله به نور خلک پیدا کړي چې د هغوی به دغه صفات وي. یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان راوړل دي من یرتد منکم آسوک چې واورید د تاسونه عن دینه د دین خپلنا فسوف یأتی اللہ فزر دے چرا قلبو کی اللہ تعالی دے قوم فدا سے خلقو باندی یحبهم چی دے بمین ساتی دا غی سرا ویحبونہو او دے بمین ساتی دا اللہ تعالی سرا ازلت دے بمشفقی علی المؤمنین فمومنانو باندی اعزت او سخفی علی الكافرین فکافرانو باندی ازلت جمد زلیل زلیل پا مانا دا حفیر باندی رازی ذلیل په معنا د ذلیل باندې راځي او ذلیل په معنا د مشفق باندې راځي دغه په معنا د مشفق اذلتن دایبه مشفقانی علی المؤمنین فمؤمنان باندې اعزتن او دایبه سختی کوونکی علی الکافرین فکافرانو باندې اعزه دا جمع دا عزیز دا د مسلمانانو سره د پاره په دای کې نرمي به شفقت وي د کفارو د پاره په کې سختي الله دې کې چې د صفات په مؤمنانو کې کما حقه پیدا شي لکه اوس د مسلمانانو سختي په کفارو باندې کم ده د مسلمانانو سختي په مسلمانانو کې واره نو چې د مسلمانانو سختي هغه په کفارو کې وشي د مسلمانانو سختي په مسلمانانو باندې نه ځکه د صحابه کرامو صفت څو رحما وبینهم اشد علی الکفار رحما وبینهم او بل صفت یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکیف لا دلہ تلاتی ولا يخافون او دای بنیریږي لو متلائم من ملامت یا ملامت کرنا ذالک فضل الله دا فضل الله تعالی دے یؤتیه من یشاء ورکیدیر را آشاتا چخوتیشی والله واسع علیم انما ولیکم بیشکا ولیکم دوستاتو الله اللہ تعالی دے لکفار ساتو اولیاء ندی بلکه ساتو ولی او دوست الله دې د الله پیغمبر دې او مؤمنان دې انما ولیکم بشکا دوست ساتو الله الله تعالی دې ورسوله او رسول د الله تعالی دې والذین آمنوا او آتکان دې ایمان راوړل دې الذین هغه مؤمنان یقیمون الصلاة قائم المزدرا ويؤتون الزكاه او ورکای زکات سره وهم راجعون پدا چال کی چې دای رکو کوي درکو په معنا د خضوع باندې زکات ورکای د الله تعالی د حکم منونکي دریا کارای په تور باندې د دکلاوی په تور باندې نه بلکه دا الله جل جلاله د حکم د انقیاد او د امتثال په تور باندې زکات ورکوي ومن يتول الله آتاك توسيك لا دل ترى ترى ورسوله او در رسول داغ سرا والذين آمنوا او در مؤمنان سرا فإن حزب الله پس بشك دل دل ترى جدا هم الغالبون هم دوی غالب دي ده الله تعالی په حزب کې داخل شو